รู้ไหมว่าพระเจ้าน่ะอวยพรพวกเราครั้งหนึ่งเราเป็นคนสกปรกผมยาวแล้วก็ถูกผีสิงใครๆก็กลัวเราเวลานี้เรากลับกลายเป็นประชาชนที่ดี ด้วยอำนาจของพระเยซูเราถึงได้กลายเป็นเช่นนี้นะ แน่นอนน้องชายและฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคนเราได้นอกจากอำนาจของพระเยซู แน่นอนเราเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพระเยซูมีอำนาจมากเพียงไรเราจะต้องบอกทุกๆคนรู้ ฉันได้ยินว่าพระเยซูจะกลับมาที่ดีคาโพลิส ที่นี่นะเขาจะต้องถูกรุมพวกเขาจะต้องเอ๊ะแต่เธอแน่ใจหรือว่าเขาจะกลับมาที่นี ่แน่นอน เราควรจะรายงานให้เจ้านายรู้เขาคงอยากจะป้องกันหมูข้อเนี่ย เจ้านายเป็นคนเล่าให้ฉันฟังเองอะ แล้วเขาโมโหหรือเจ็บใจไหม ได้อาจารย์ครับบางทีเราไม่ควรจะเดินผ่านเกราชาที่นั่นไงครับที่หมู 2,000 ตัวกระโดดลงทะเลไปอาจารย์จำได้ไหมครับว่าพวกเขาโมโหมากและขับไล่พวกเราออกจากเมือง นอกจากนั้นแล้วอาจารย์ครับพวกนี้เป็นพวกนอกศาสนาด้วยไม่คุ้มกับที่เราจะต้องใส่ใจนะครับ เราควรจะเดินทางไปกากิลีโดยผ่านเมืองเกราชานะ บางทีอาจารย์อาจจะพูดถูกนะเปโตร พวกนั้นเป็นคนนอกศาสนาเขาขับไล่เราออกมา แต่อย่าลืมนะเปโตรอาจารย์น่ะทิ้งผู้สื่อข่าวไว้2คนที่นั่น ผู้สื่อข่าวเหรอ คนถูกผีเข้า2คนจำได้มั้ยอาจารย์บอกให้พวกเราอยู่ที่นั่นและประกาศข่าวความรอดให้ประชาชนถ้าเขาทำตามที่อาจารย์บอกป่านนี้คนทั้งเมืองเกราซาคงจะพร้อมแล้วหรืออาจจะตื่นเต้นที่จะได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของอาจารย ์ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่คนพวกนี้นะไม่ใช่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกับเราแล้วก็เป็นคนนอกศาสนาฉันไม่หวังหรอกที่จะให้เขายินดีต้อนรับอาจารย ์ก็คอยดูไปกันแล้วกัน ท่านหิว อะไรหิวเหรอหิวตอนนี้เหรอไม่หรอกเธอยังกินอะไรไม่ได้เธอต้องไปหาพระเยซูคนที่รักษาโรคทุกชนิดเขาคงจะรักษาเธอได้ถ้าฉันลืมไปเธอไม่ได้ยินอ่ะมานี่มาเราจะไปจะไปไหนใช่แล้วแม้แต่ฉันจะต้องอุ้มเธอไว ้ฉันอยากจะไป ท่านครับชายคนนี้หูหนวกแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยลิ้นเขาพันกันท่านจะช่วยรักษาเขาได้ไหมครับ ตามเรามา เธอจะพาฉันไปที่ไหนอาจารย์จะพาเข้าไปรักษาถึงแม้ว่าพวกนี้จะเป็นคนนอกศาสนา เธอรู้ไหมเปโตรว่าอาจารย์ไม่เคยปฏิเสธเสียงร้องของคนยากไร้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม ฉันได้ยินฉันพูดได้ฉันหายแล้วนี่เพื่อนๆรู้ไหมว่าฉันหายแล้วฉันได้ยินเสียงนกร้องไพเราะเหลือเกินฉันได้ยินเสียงเธอเพื่อนของฉันและฉันก็สามารถพูดกับพวกเธอได้เขาทำได้จริงๆในแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ฉันรักเขาจริง ๆแล้วพระเยซูก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาที่นั่นผู้คนจากเกราซาและดีคาโพลิสก็เข้าห้อมร้อมพระองค์นำคนป่วยคนง่อยมาทิ้งไว้ที่แทบเท้าของพระองค์พระองค์รักษาเขาทุกคนและคนเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นคนนอกศาสนาก็ยกย่องพระเจ้าของอิสราเอลเป็นเวลา3วันที่ประชาชนห้อมร้อมพระเยซูแม้แต่กลางคืนก็นอนกลางแจ้งและยามกลางวันก็เกาะกลุ่มกันเพื่อที่จะฟังพระวจนะของพระองค์และเห็นอภินิหารของพระองค์ สาวกที่รักของเราเรามีความเห็นใจในประชาชนเหล่านี้มากเขามาอยู่กับพวกเรา3วันแล้วไม่มีใครกินกันเลยเราจะไม่ส่งพวกเขาไปให้อดอยากเพราะเขาจะต้องไปเป็นลมตามทาง แต่เราจะเอาขนมปังมาจากไหนในป่าเช่นนี้ที่จะเลี้ยงคนเป็นจำนวนมากมาย มีขนมปังกี่ก้อนล่ะ ยูดาม ีเจ็ดก้อนกับปลาตัวเล็กๆออกไปบอกคนเหล่านี้ให้นั่งลงสิ ดูเหมือนกับว่าอาจารย์จะเลี้ยงอาหารคนเหล่านี้แต่มันจะพอได้ยังไงกันในเมื่อมีขนมปังแค่เจ็ดก้อนกับปลาตัวเล็ก ๆนี่เธอช่างลืมง่ายเสียจริงนะเปโตรว่าอาจารย์น่ะเลี้ยงคนเป็นพันด้วยขนมปังเพียง5ก้อนกับปลา2ตัว แต่นั่นมันผิดกันยอนอาจารย์บอกให้พวกคุณนั่งลงบนสนามหญ้าคนพวกนั้นเป็นชาวอิสราเอลสมควรแล้วที่อาจารย์จะเลี้ยงอาหารพวกเขาแต่คนเหล่านี้เป็นคนนอกศาสนาไม่ควรที่จะได้รับความเห็นใจขอให้พวกคุณนั่งลงบนสนามหญ้าอาจารย์สั่งมาว่าอย่างนั้น เหมือนกับที่เคยทำมาแล้วที่เบสไซดาพระเยซูก็ทำเช่นนั้นอีกพระองค์เลี้ยงฝูงชนทั้งหลายจนมีขนมปังเหลือทั้ง7กระบุงแล้วพระเยซูก็ส่งพวกเขากลับบ้านด้วยหัวใจที่เบิกบานและเต็มไปด้วยความตื้นตันใจในกรุงเยรูซาเล็มคายาฟาสมหาปุโรหิตกำลังปรึกษากับคณะปุโรหิต คณะฟาริสีและคณะซาดูกายพวกท่านทั้งสองกลุ่มก็แตกแยกกันมานานกลุ่มหนึ่งเกลียดชังการอยู่ใต้อำนาจของพวกโรมันและต้องการโค่นล้มอาณาจักรโรมันอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกที่มั่งคั่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าขุนมูลนายพวกท่านทั้งสองกลุ่มก็เป็นศัตรูกันมานานแล้วนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่ท่านควรจะร่วมมือกันเพื่อที่จะกำจัดพระเยซูแห่งนาซาเร็ธพวกเราจะต้องหาโอกาสฆ่าเขาเสียฉันจึงขอแต่งตั้งให้พวกท่านแต่ละกลุ่มไปหาพระเยซูและให้เขาแสดงอภินิหารเพื่อพิสูจน์ตัวว่าเขามีอำนาจหน้าที่จากพระเจ้าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธถ้าเธอเป็นบุตรของพระเจ้าจริงแสดงอภินิหารให้พวกเราดูเป็นการพิสูจน์สิ เมื่อเวลาเย็นท้องฟ้าเป็นสีแดงท่านก็อ้างว่าอากาศดีในยามเช้าหากท้องฟ้าเป็นสีแดงท่านก็ว่าอากาศไม่ดีท่านพวกคนหน้าไหว้หลังหลอกท่านทนายสีสันของท้องฟ้าได้แต่ว่าไม่รู้ถึงเครื่องหมายของกาลเวลาพวกคนชั่วร้ายเท่านั้นที่แสวงหาพินิหารเป็นเครื่องหมายจะไม่มีเครื่องหมายใดๆจากเรานอกจากเครื่องหมายจากผู้พยากรณ์โยนา อาจารย์เดินหนีไปแล้ว อาจารย์หมายความว่ายังไงกันเมื่อท่านบอกว่านอกจากเครื่องหมายผู้พยากรณ์โยนา บางทีท่านอาจจะไม่รู้สิยอน เหมือนกับผู้ที่พยากรณ์โยนาอยู่ในท้องของปลาวาน3วันบุตรของพระเจ้าก็จะอยู่ในพื้นแผ่นดิน3วันเช่นกัน